الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يضربن بأرجلهن ليعلما ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سلورم حكم ده احكامنا بياني. اول حکم چې پردو کورن تمزه دا یو لار ده چله باندې. دویم حکم مؤمنانو نارینو ته چې خپل نظرونه ښکته ساتي. او دریم حکم زنانو مؤمنانو ته چې خپل نظرونه ښکته ساتي او خپل ځان ستر او د پردې اهتمام کوي. دا سلورم حکم دی جاہلیت کی با زنانو خپوتم زیورات او کالی چول او کل چو بیا بہر اوتا داغی زیوراتونا او کالونا سوکن خبری دو دکا او پٹو خواهی اخپل اخپیل درز ورکاو پزمکا باندی ناوی سر ویشرانکاو خلق با داغین خبر شو. نقرآن کریم دا سلورم حکم داغی بیان کن چی دا اظهار دا اخپل زینت تا پارا پولا شلنگ مور کوئی پزمکا باندی مکا اللہ ہوئی چی و لائب دین زینتا اوننا لخپل زینت اظہار مکوئی اغیب اکاو پا جاہلیت کی ارستو بیا پا اسلام کی امدہ سوا وقت پا وقت باندی دام د فحشاو په حیاي د پار یو سبب نو قران پاوي باندې پابندي ولګولا. یو خد خد قزلونو کې وا شیطانی خیالات او وسوسې پیدا کی د دې आवाज اورېدو سره اذن دادې چې داغا بنده پا خپلا دا خپل زن بیزتی کئی چیاغا دا خپو زیوراتا زینتا کالی چی با کلاغی دراز ورکا شرنگ بیوکم نحلق با پوشو چی دم روانا دا دا خپل زن بیزتی بی پا خپلا دا مستقل حکم قرآن ذکر که صورت نور کی چه دا مکوی زکر دا هم سبب دے دا هم لار جوڑول دی بے حیائی تا بے حیائی خوراولو تا. او ملکونو کی خوا جی کلا پلار باندی رستو سو شانگ شلنگ را اینو آبا خراوا خلق باوتا گنگلی چولیو مطلب انسان انسانی او جانور جانوری. ولا یضربن بأرجلهن او ندی وحی اخپل اخپی پزمکا باندی لیعلما پدی نیت باندی ذکر خبره که قرآن دنیت ذکر کئی کنا که یو نیک عملی او بنده ته په ثواب رسی نوم په نیت باندې شینت پکې د الله د رضای نو بیا ثوابي اچې نیت پکې نه نو کار ډیر نیک عمل معلومیږي هغه کې ثواب نه تاسو بد عملوم شینت پکې د بدای او د گمراهی نا ګنای او شینت پکې د انسان داغي نه ای او گناہ کی نرازی بیا لیعلمے ہوئی فدینیت باندے چی خلق خبر شی زماد زینتا و دا حسننا و دا زیوراتنا فدینیت باندے خپا پزمک باندے پدرز را پریدی نا اللہ ویدام کوئے لیعلمہ چی معلوم کلیشی ما یخفینا من زینتهن اغا چیزی پت اچولی اخپل خائص و زینت اسی خو پتن لگی چاہتا اخو پتی پا کپڑا کے اکل جدی اظہار نیتو کی اگر از اخحال قطع معلوماتو شی پتاو لگی وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون تاسلو احکام ذکر شو او دا ډیر ضروری او اهم او دې سلور احکام کې د ډیرو خلقو نه فرمانه او خطا او خلاف ورزي کیږي اسوک با دازنی چاگی دادی غلطو خطایو نبچ شی نو آیت یا ذکر کو او مومنان تے خبر ورک چی ایوها المومنون چی دا هر مومن بندن خطایی شتا دی نو توباو باسے کن علاج دادی شیخ الاسلام لکلی دقائق التفاسیر کے چیزی آیات نمعلومی گی چیزی ہر مسلمان نارینا مسلمان زنانا پدی احکامو کے قصور او کوتاہی کی گی نبچ کی گی اللہ تذکہ ہوئی چی توبی او باسے دے علاج دے گورے اس سوک دینا نشی خلاصے دے خامخا دا هر بنده نبا پا دی که سغلتی کی گیا با کورتا بی اجازت دی جمخ کی حکم یا با خپل نظر پا بندی نکی حفاظت نکی واقع کی گی با ناری نیو کزنان ای او یادا سلورم حکم نطولو تے امرو کو وطوبو الاللہ توبیو باسے اللہ تا جمیعاً طول ایوها المؤمنون اے مومنانو تاستویم لعلکم تفلحون توبی سر کامیابی حاصلی یقیناً تاسو به کامیاب شیم نس بنده دی دانوی چرا دا معنی خود غلطی نشوی دسوشی نتوبا و باسما اللہ ای ما تا معلومی یا ونه چه دیره و ده نشیوی او که نیشیوی نو توبه استل اسیم ثواب ده کستان غلطی نیشیوی چه اغا پی ماف شی استان گناه نیشیوی چه اغا پی او بخل شی نو دی که خوزان لی ثواب ده کن خوزان لی او عبادت تی اهم لکه ده ذکر او ده دعا او دا حکم ډیر عام کمینس کې او ضروري احکام سره ذکر کوم پنځم حکم بیانې دا ریو احکامونه چې باري کې صفائی راځي او مسلمانان نه به حیا لري کیږي امن راضی بدامنی لری کیگی عزت و تحاصلی کی بیزتین بچ کیگی نبینزم حکم پاگی کی داو چلا مومنانو تاوی چستاسو پدی کور کی او پدی خاندان کی او بال بچ کی قزامنی او کلونی وگل چاگیو رسی اغی خپل حتا ناغی لا انتظامو که درشتی ناغی با ام نواقع کی گی پا گمراهی که تاسو با ام بچی کدا نکوی نو تاسو با ام نیولی پا دی باندی وغی با ام پا دی که مبتلا کی گی نو طولو تا با نقصان رسی نو انتظام یہ اوکے کاغا ستاسو خپل اولاد دنوم او کاغا وینزی و غلامانو پخوا باو او ام دا اولاد پشان باو نغید پارا ام دا حکمو چی دا طول جون محفوظ شی ایمانی کامل شی او دا دیرو گمراہونا او دا دیرو رسوائیو دا دنیا نبچ شی وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ او انتظام دا نکاو کے اغجالا الْأَيَامَ کناری ندی زامن دی چوادی نی کری یا لونی چنی واد شوی ایام آغیتا ہوئی حدیث کې مراغلی او نبی علیہ السلام ویلو حضرت علی ته هم چې علی دریس زونه دی د وخت نمرستو کا منځ دې جنازه دا او دریم دا دی چې کور کې ستا لور خور یازیه نسې اورسی حتا باغی باندې بیا وخت ماړوې غفلت مکوه نقصان با پیخشی دو قرآن و سنت دوارو دا عمر اغازان لخبر دا وصولیین و فقهاو چه عمر دا پار دا وجوب نده یه را وجوب دا سر اخری وکلک الوجوب ترسی کنا دمونگ دا احناف دا مذب ده چکل کلا دا واجب شی په باندې باندې کتابونو کې لیکي فقاه عند التوقان عند التوقان سمان کله چېری ځوانه تورسی او په عروج کې او په شباب کې راشي دغه وخت کې کلا د دې لپاره نکاح کول واجب وګرځي نان کې هو کې دانش درې دا خامخا صرف د جواز د پاره دی استحباب د پاره دی نه دا خو وخت سره تعلق ساتي نو کله کله دی کې وجوب ته هم خبر اورسي نکاح کې دا غي لوندانو منکم استاسنا منکم جستاسو اولادی والصالحين من عبادكم وإمائكم او غنیکان قستاسو غلامان ویو قستاسو وینزی وی اغی مثالم دا اولاد دے دا اغی دا ازادہ پوجہ باندیم دنیا کی بے حیائی خوری کی ڈیرہ زکا کوینزی نو مثال دا ناری نده پسطر و پرده کی چنشت دا آگه دا پارا نو داومی او دیر لوی سببو چه مخلوق پا فحشا کی واقع کی دا اللہ و سراغیو مرگری کلو نو دا جمله ذکر کړې چې والصالحین من عبادکم و ایمائکم صالحین سمانا یعنی چې تاسو ته علمي تاسو ته پته وي چې دی لایق دی کاغه غلام دی او کوین زده نو دی لایق دی د دې چې دی د پارا رشتہ او کلی شي نکاح او کلی شي کله داسي چې معلومی خپل مشر تا مالک تا هغه وینزا غلام چې دی لایق ندی یو په دې معنی سره چې حق یې نشي ادا کولی غلام دی او رشتہ ولا پکار ده چې عملی محفوظ شي د فحشاونه او د غلطو د خطایونه بچ شي او بل پله چې دغه حال ته وګوري هغه د دې لایق نه دی چې هغه له رشتہ وکړی شي او هغه له کور جوړ کړی شي او دغه ښکار پته لګی چې دې حق نشي ادا کولی نو صالحین او سره ځکه وای چې نه تاسو ګورئ کنه چې دې لایق یی دغه سی وینځم هغه کې وسه قسمونه وبګي غلامانو په وینځو کې سبا دې لایق او سبا لایق نو هغه به ساتل نه شو بیا چې په دې ډول چې په دې کې ادب نشته دې په دې کې اخلاق نشته دې او دې د مالک پورا پابندی نه کوي خبره نه مانی نو خرص به کړو ساری پوشانته سارو پوشانته کارو اخرسول را خرسول به پدی و جکول چې په بشو چې دی قابل نه دی دې خبره او لایق نه دی چې دی وساتل شي او د اولاد پوشانته دې سره ژوند تیر کړی شي او څنګه حدیث کې راغلو چګوره دا وینځي غلامانو مستاسو داسې دی لکه خپل اولاد نو څنګه چې باغی باندې مینا کوي رحم کوي پدی باندې هم کوي او قران وی دی کې هم سداسي چې هغه د رحم او د مینې او محبت لایق نه وي ته په شفقت کې هغه کې به انسانیت نه وي تو پی رحم که آغا پاغی نپوی غلط مطلب بطن آخلی دا والصالحین قید دا دید پار دی آغا چی لایق وی او قابل وی چی دا غید پار رشتاو کلیشی من عبادکم دا غلامان استاسونا و ایمائکم او دا وینز استاسونا هارون الرشید یو زیو د آزاد نه هغه ته امین نوم یې خو او بل زیو د وینز نه هغه ته مامون نوم یې خو هارون الرشید با مامون سره ډیر امین کول او سره دې نه چې مور وینځه نا بلی وته وی چې کوم آزاد وا چې ګوره امین زما زیه دې ته د سره مین نه کوي او مامون سره کوي چې هغه د وینځي زیه دې هارون رشید وته وی چې مامون سره ځکه مینا کوما چاگو که عذاب دے عدیبل که عذاب نشتا نو پدی ہو جا حریبی دا سنگا هارون الرشید یو شپگو آتم مسواکا جمع کلو او دوار زامن مخی تکینو او تا پوستنو کو دیو نای دا امین نا چما حازا دا صدی ناغوی حازا مساویک مسواک جمع مساویک رازی ادا مسواکو ندینو لیکن مساویک کل کل عدید پار استعمالی گی چطے او سلی تا ہوئے چی داستا گناہو ندی تو گو رو تا اتا تینا توبہ نو باسی دو سیئی اپ مانا سر رازی دا مانا پا کیومشتا دے نو چې مامون نه تپوسو کو چې مازا نغو ته وی هازا ضد محاسنیکا هازا ضد محاسنیکا پیداغه سيزونه دي چې ستاسو محاسنو د نیکو خلاف دي نو نسبت نه بچ کو کنه چګندا مساویک دینو زمانہ په کوم ځای کې داستا ګناو نه دي هغه داسې جمله استعمال کړه چې ری کې پلار ته نسبت را نه لري هغه ګور ما تاسو وی نو به داسې ډیر او دین ته چې څومره ترقی رسېدلې په هغه وخت کې تابعینو په زمانہ کې او څومره لوی لوی علماء هغه ټول د قص غلامان آزاد شویو او به دین تا علم ته توجه کړیو او د علم دورو د علم زمانہ وا صحابه کرام پکيو جلیل القبر تابعینم پکيو ډیر لوی لوی علمونه دغه خلق کړی کما سروق دے کما کحول دے دا ټول غلامان دا غینا اللہ دا دین تمرا کارا غستے دے نزکا صالحین ہے ہوئی چٹولنا خوچکم لائق و قابلی من عبادکم و ایمائکم انہوں دا سوال پیدا شو چې د خلق خدا محبت شته دی په دې خوارسو خوشاله وي چې ما خپل اولاد له په وخت باندې تنظیم کړي چې دنیا هم صحیح شي دنیا هم صحیح شي لیکن هلته کې پتش لاس باندې بسو کې اکثر خلق د دې وجنا محرومي او عمل نشي کولی د قران په آیت باندې چه خرچو سره نی اللہ رب العزت و تعقیده خی چه رزق خدا اللہ پا اختیار کرده تا سر دقی سغم ده رزق دی مواریخ و اللہ غست ده این یکونو فقراء کچر دی محتاجی یغنیم اللہ من فضلهی اللہ مالدار کی دی لراز کچے فضل یہ ڈیر لوے دے دا اللہ فضل نمانی دا اللہ احسان نمانی دا خوار صداق پہ اختیار کی دی انہو ہوا اغنا و اقنا سوکی مالدار کڑی سوکی غریبانان کڑی دی دا خود آغا خبر آگا دیکھ دے انسان سے اختیار نشتا چھتا پا دے انتظار چوری گا اللہ صلی اللہ سراشی سمیم سمشی بیا بولے انتظامو کم اللہ ہی تو بولے انتظامو کا نظر پاکی خیر و برکت واچو ما سورة توبہ کی ویلیو وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَا يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءَ اے خلقو کتاسو یریگے دا فقرنا دا غربتنا نا چارینا نا اللہ اشتاکنا تولی یریگ ما تم رمالدار فَسَوْفَا يُغْنِيكُمُ اللَّهُ دیتے ویلیو الله متاسو لمال در کی که خوخه شي زور پی نشتا دا چا زکا آقا بار سبان دی پوئیگی دا هر بنده پا حال بانده خبر دی چه دا پارا مال دولت فیده من دی او کنا دا پارا دا خواری و نیستی فیده من دا دا حال خو اللہ تا معلوم دی اسی او بنده دا خپل ځان نه ندی خبر چې کمال دنیا لاس لراشی ډیر به حدا او به انتها نو زه بس کوم نه پوي نو دا شرط یې ذکر کوم چې د دې په ځوان دي د الله په حکم کې تاخير مکوې ان یکونو فقرا کچری وی دي محتاج یغنیهم الله من فضله الله به غنیان کی د خپل فضل نه خو ته حکم د الله رب العزت باندې عمل کوا توکل کوا په الله باندې والله واسع علیم الله ډیر لوی قدرت والده ډیر لوی خیر او برکت والده داغه خزانه ډکې دي دورو چې د بندنا سنا سو توجه پکاري دام داري د پاره او سبب دي چې کله دوتنو یو بل سره ژوند شریک شي او کور جوړ شي نو قدرتي داسې دین طرف ته توجه پیدا شي عبادت سره مانزه سره او سبق سره شوق پیدا شي يروي محکم کار سره کولو نه پويدو اداغه دي چلاغان کنه ګرځيدو اوس خوې په سنت باندې عمل وک نو اوس برور وي پال پرېز کو ځان بساتو او سوال وکو چې الله زمونږ د دوالو د اکور د خیر او برکت کی او سوال به تنه کو چې ډیر رجزان او غریبانان یو الله دې مونږ د خپل خزانو نه راکی مجدا توجه د غی پیدا شي او الله ته تما اوسره پیدا شي او مونږ د سم شروع کی نو خود به الله فضل کوي ان شاء الله معنا چلاوی که دی توجه صحیح دی اخلاق او انسانیت صحیح وی نزو پی بلکل فضل کوما احسان بکوما قولی واللہ واسعن تاللہ قدرت دیر فراخ دے تاللہ رحمت و برکت دیر فراخ دے او پوائی دار چا پا حال باندی چی دا هر بنده سر کم قسم حال مناسب دے دے پا مال او دولت سرا نیک گرزی او نیک عمل باتی نجوڑی گی او صحیح مومن او مسلمان باتی نجوڑی گی او پا دی مال باندی با دے دا اللہ دا دین خدمت کئی پا خزے کی بیل گئی دا جزانو غریبانو دا ملمنو دا گون خیال بساتی علیم بوئی کرا ناری باندی خام خار حم کئی او بازی داسی چه اللہ تداغی علمی چه دیخو دغسی کانٹرول پکار دی پا دبان دی محدود جون دا دسر مناسب دی او کزیاتو میں انو لبغاو فی الارضی باغی بشی سرکش بشی دا پینزم حکمو چه اللہ رب العزت ہوئی چه دخپل اولاد پا حق کی ډیر صحیح سوچو کې صحیح فیصله وکې تا اولاد به چې هغه واستاسو د پاره سبب د نجات جوړ شي دنیا بوم ستاسو د هغه خسته شي او آخرت بوم خسته شي او که تاسو به پرواه نه ساتل چې کوي بل گیا وای موږ نیوزې مو ارزان لري کوي الله ای بیا د دې نقصان وتا تر رسی بیا ځکه تا خو اول کې دا سوالونه کول او دا دعاګانې باندې کولې دا دلانه باندې غوښتو نو خو دې لپاره چې دا دې مسلمان لپاره د الله په نس باندې ډیر د خیر او برکت اسباب دي د آخرت کاروانده ده او څومره حدیث په دې کې راغلي چې نبی علیہ السلام وی ویلیو چیرا دری ما شمان دا چا دا بلوغ نمخ کے مخ کے وفات شو نو بس که دا نور عمل نی نو دغا والا پورا دی دا دغی پوجه با دی جنت تا دی نو چا با کتا پوسو که چیرا که دری پورا نشی کنا ادوائی نو هم دا حکم دی نبی علیہ السلامی آو که دوائی نو هم دا حکم دی بیا بلوی چې کوي بیا کوي هم دا حکم دی او یکا غيو بیا نیمګړی لوتړی نوم دا حکم دی دا ډېر لوی خیر او برکت ته الله مسلمان لپاره بار سکی سبب د نجات ګرځولې کنه دا پینځه احکام بیان شو دا غینه ادو به بیانې رسو اخر